Bai, nere ordua da, noski Hamburgoko kronikaren ordua. Eta betiko moduan mugimenduko kronika, eta horregatikan, beti bezala, harrapatzen hau zute, mendikanara, eta tren batetik autobus batetara. Bueno, ba, mugimenduko kronika denez, unauetan, saltxe izan da, mugimendu ondia, eta ja, asteak daramate hemen gortzain degiko langileak greban, aipatu genuen, grebauen eta lan sozialetan diren askoren ba, errekonozimendu gutxia, edo, bueno, rekonozimendua eta, bueno, soldataz ari gara batez ere, baina baita ere zenolako lana den eta ze maila lanen edo mailan ba ze bai garrantzi gutxi edo ematen zaion eta bueno, horri protesta ginez, ba hortzandriko langileak eta hemengo beraien sindikatuak ba baita ere babestuta asteak dira esan bezala greban direla eta interesgarria eta nazkagarria da ere ba hemengo komunikabide hondiek emate egiten ari dien bombardeo mediatikoa greba honen kontra askotan grebetan gertatzen bezala langileen grebas direnean bueno, greba bat beti langileena da, ez? Edo nola da hori? baina bueno, gurasoen sorbaldetara eta gurasoen zama bihurtu dela greba hau eta nola diren gurasoak ba kaltetuta eta nekatuta eta astinduta eta lana galduko dutela, bueno, holako antzeko propaganda esaten bezala ari dira egiten greban diren langile hauen kontra eta bueno, ez dakit mesfidantza naizen alako gauzetan, baina askotan ere baira ba zaintza edo ezik eta arloko kontu hauetan eta emakumezkoak askotan lan bezala emakumezkoek lan bezala duten arlo hauetan ba badirudi ba lan hau beharrezkoa dela, derrigorrezkoa dela eta ez duela errekonozimendurik behar. Ba, honekin nire elkartasuna hortzen dediko langile guzti hauekin eta espero dezagun gutxienez ba soldaten kontua edo hobekuntza jaso dezatela eta errekonozimendua jasoko balute, ba hobeto. Ba, hau Hamburgori dagokionez edo Hamburgotik datorkigun albistea bestetik eta askotan bezala Kurdistanetik ere baditugu aipamenak eta batez ere deialdiak zenbait beste zenbait ekintzen artean aurtengo abuztuan izango da Andrea Wolf Ronai laguna eta kidea izandakoa eta bertan ejerzito turkiarrak eraildako laguna ba bera erail zuten lekuan kanpamendua izango da urten eta holako gogoraketa baina bait ere ba elkartrukaketarako akanpalekua izango da han abuztuan eta bait ere Alemaniatik jarraitzen dute antolatzen Rojava alderako ba delegazioak edo talde lanak eta ba bertan bizi ari diren esperientzia eta bai ba handikan ikasteko eta bait ere hau babesteko beraz Kurdistanera begira daude hemen Alemanian ba zenbait lagun eta handikan ere ba konbidapena edo deialdia ara juteko eta elkarrekiko lan hau ba jarraitzeko. Hamburgon ere filma interesgarria izan zen asteburuan eta ez dakit hori ba hor desira dituzuen hizkuntzetan edo gertu dituzuten hizkuntzetan Felipe Lau izango den, baina nork salbatzen du nor edo izenburuko pelikulan ikus daiteke oso zehazki eta oso errez ba ekonomiaz agian nire kasua meintzat gehiegi ulertzen ez dugun hauentzat, ba oso ondo azalduta dagoen zenolako bai, farsa eta izan den dakiguna, baina datu zehatzeazekin zenolako farsa den krisialdiarena eta ba hori, ba adibidez Alemaniak Grezia salbatzen duela edo ez dakontzen olako salbamenduak beti eta askotan komunikabidetan irakurri behar ditugunak, ba hau dena ondo azaltzeko hor daukagu pelikula hori, nork salbatzen du nor. Eta bueno, nire aldetik beste gauza interesgarri bat izan den asteburuan, eta hizkuntza audiovisualerako edo bide hartuta etorkin taldeak hemen, eta bueno, etorkin taldeen barruan ba artista edo deitzen artistatzat bere buru hartzen dutenak, eta goesta negatiboki azalduta, ba hauek saiatu dira beren mezuak ez bakarrik hizkuntzen bidez edo beraien errebandikazioak ez bakarrik hizkuntzaren bidez baizik eta piktogramen bidez. Eta bueno, piktograma hauen tailerra izan genuen asteburuan, ba gauza polita izan zen, azkenean gure boltsak eta gure piktogramak ba boltsatan eta egin al izan genituen, eta bueno, hauen mezua ere bada kalera ateatzea, bolsa hauek eramatea, eta honekin ba askotan ditugun mezu edo errebindikazio horiek kaleratzeko. Agian ideia bezala piktogramen hizkuntza, ba hortze badakit irratian hien bat auditiboa dala bidea, eta hizkuntza eta hitzarena eta musikarena, eta baina agian bisualena ere piktogramen ideia hor uzten dizue urrengo aster arte, eta ea bai ideiekin aberaz elkarri aberazten diogu. Eta bueno, babarkatu, korrika izan da kronika, korrika hemen bidean, baina ekaineko indarrean gaudela, uda datorrela usaitzen. Urrengo aster arte.